प्यार में हद से गुजरने की यही उम्र है, यही उम्र है प्यार में हद से गुजरने की यही उम्र है, यही उम्र है दिल लेने की, दिल देने की, दिल लेने की, दिल देने की यही उम्र है। कुछ कहने की और सुनने की यही उम्र है, यही उम्र है कुछ कहने की और सुनने की यही उम्र है, यही उम्र है दिल लेने की, दिल देने की, दिल लेने की, दिल देने की यही उम्र है। प्यार में हद से गुजरने की यही उम्र है, यही उम्र है। Listen and enjoy Melody Queen Shreya Ghoshal Great Rare Song by SG Ahmed Channel. Subscribe to SG Ahmed Channel and enjoy great melody Shreya Ghoshal. यही उम्र है, यही उम्र है।